mgonjwa mina Vinanda Classic 26 kibai DJ Alpha Boy, DJ Alpha Boy. Unatali wewe, unatali wewe. Woro niro niro niro niro niro niro niro niro. Achuchua nangu nimenua sim sasa. Oya nimepata tambo. Haijalishi mchawi na simu bwana. Macho matatu sio mchongo. Haya sasa picha, picha. Wanangu tupige picha. Picha bila ya filter. Sambo na umekasirika. Picha, picha. Naomba tupige picha. Hata ukikasirika. Napiga bila ya filter. Jamani muoneni huyu sura yake bila filter inavyochekesha. Huyu dada sura yake bila ya filter kipiga picha inatisha. Jamani muoneni huyu sura yake kama emoji inachekesha. Huyu dada kumbe anabebwa na filter ukimwona live anatisha. Siku ya kwanza kununua smartphone wala sikuwa na bando. Nikaweka bondi memory card yangu ili nipate bando. Kwa nini kila kitu kinipite leo na mimi sikosi uondo? Kwa nguwa vocha nitajie namba niingize ili tutie bando. Nikaweka vocha chap chap nianze kudownload yapu. Nikafikiria nianze kipi kati ya insta na whatsapp. Nikakumbuka kuna snap ngoja nifanye chap chap. Bando lenyeri sijeri kakata nikaikosa hata tiktok. Kuuliza siyo ujinga ile ndo nini naona leo. Naitaka ile application ya kuona gazile video. Ni download ye mange kimambi hapu ni yaone matukio. Za nyuma zilizopita sijaona nitazame marudio. Kweli ujinga kazi sina pono tunamaliza bando. Koja niangalie za mastansi jene kakosa uondo. Si unajua ushamba tena simu waikai kwenye mfuko. Ndaote kononi kama naishi kwenye mafuriko ushamba. Oya wanangu nimenua simu sasa. Oya nimepata tambo. Haijalishi mchawi na simu bwana. Macho matatu sio mchongo. Haya sasa picha, picha. Wanangu tupige picha. Picha bila ya filter. Sambo na umekasirika. Picha, picha. Naomba tupige picha. Hata ukikasirika. Napiga bila ya filter. Jamani muoneni huyu sura yake bila filter inavyochekesha. Huyu dada sura yake bila ya filter kipiga picha inatisha. Jamani muoneni huyu sura yake kama emoji inachekesha. Huyu dada kumbe anabebwa na filter ukimwona live anatisha. Acha mania. Umefuria una smart, unashindwa kujisnap. Hauna simu tupige picha, ndo maana sikuoni whatsapp. Kama mbaya mbaya tu, hata ukijisnap. Hauna jipya dada, hata ukitumia mekabu. Hoya akinipiti kitu hasa hivi vyote na viona. Si alianza pididi, unazani misi kumuona. Asa kaja mwingine huyo pididi anafazari. Kama usha mjua cheza kama batazari. Haya sasa kama batazari, mikono kifuani. Nipeza bididi, wapandishe mkwiji cheza kama batazari. Mikono kifuani, nipeza bididi, wapandishe mkwiji. Ashokari we, we. Hama MC 26 kipaje. Anikiwa Vinanda Klasiki. Anikiwa na producer Fadhili chuchu chumcha. Cham. Ashokari we. Atimu ile ile. Atimu ile ile 26 kipaji. Anakubali wanangu wa 26 kipaji. Dura base. Ashokari we. Watoto ambaga tebeke kinondoni mbaka ya. Wanangu wapwani mbaka bara. Ayapa nyingine tena. Tena. Adije ya baboy. Unatari wewe. Ashokari wewe.